obligé di jëlat manam li nga xamne mom moy lancet bi diko jaarale tek ko non rek ci kaw bop bi ngir wané ni rek manam daf koy jaarale ndax yéene bi rek day daal di doy manam nit ki mom moy yéene ni rek ne su fekkonté ni judduma xarafal ko non ton don na xarfal waye loolu daf ñu yobbu ci benen masala bo xamantene amana lu mata leral la moy yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa juddu walé xarafal gi wala juddu walé wowuko loolu ñu xamantene moy mbol borom xam xam yi rahimahumullah bencé wuté ba nek ci ñetti wax ñu ñëk ñi ñom ñoy ñi nga xamantene dañoo wax ne ñom dafa gané aduna fekk dafa xarfat manam mom du koku lool mom moy li ëpp ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala te lool mom la cheikh hajj malik radiyallahu anhu dun gëna dëgeural ci li nga xamantene mom moy ci téré mi mo xam ci filas zahab la mo xam ci nunu yambi la yoy yëpp da fay wax ne cheikh sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa gané aduna fekk moy wa akhrajahu ki wa maktunan wa masruran nadifan wa ma yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mam dafa gane aduna fek mu nek ko xamantene dafa xarafal ba nop lol nak amna ben hadith bo xamantene mom mo ci ñew waya hadith bobu nonu li nga xamne mom moy al imam ibn al jawzi rahimahullahu ta'ala innak ci al mawdu'at manam moy hadith yo xamantene mam ñoo ci ñew yeb ben wëru ci niki nonu tamit mu am ñeneen ñaarelu mazhab bi mom moy ne jamono bi nga xamantene ci la nek won ci halimatu sa'diyya radiyallahu anha manam ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko jibril alayhi salam manam ñaari malaaka yoy ñom doon xare dënd bi jamono joju tamit ci lañ ko xarfale ñom itam lolu tamit hadith la bo xamantene dafa ñew te wërul te degeerul lolu tamit manam comme ni nga xamne non la ko al imam al hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala waxe mu am benen mbir mo xamantene tamit la bi yenente mbolo borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim mom moy ne dañ ko xarafal kum ñep papa manam mamam abdul muttalib mom moko xarafal bimu amé jurom ñaarelu fanam ci jurom ñaarelu fanam ci lako xarafal lolu tamit al hafiz ibn abd al bar rahimahullahu ta'ala dan amna hadith bu tum ranke bu ci ñew way lolu itam dara wiru ci lolu motax imam malik sah rahimahullahu ta'ala mu dadi bañ dafa sibon kuy xarafal jurom ñaarelu fan bi ndax ne ndax xarafal jurom ñaaralu fakhnu li tax musib ko motax ñu sib ko ci malike yi rahmatullah alayhim ndax dañ ñu jëf yehoot yi la woon yehoot yi ñom ñoy xarafal jurom ñaaralu fan bi kon lool manam loolu day manam kon ala kulli hal li nga xamantene manam moy wute bi lool la ñetti position yoy ñoy tam li ci gëna bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim moy dañoo wax ne dañ ko xarafal fekk daf ko gane wala aduna waye loolu du jagle mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax bari na ñoo xamantene ci day xame won nañ leen ni dañuy gane aduna fekk dañ leen xarafal fekk dañoo gane aduna nonu lool tamit manam ak leral la go xamantene mat na bayyi xel legi nak mu dadi dess nak kon suñu masala bi nga xamne mom luñ doon duñu sang mom moy li aju ci walu jigen ñi xarafal set manam xarafal jigen ñi wax nañ la ne shafi'i ak mbolo ci hanabilay rahmatullahi alayhim dañ ko waral niki nonu wax nañ la ne la manam ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye ak maliki ak bari ci hanabilay rahmuhullahu ta'ala ñom wax nañ ne xarafal jigen manam nekul lo xamantene manam dañ ko yonal bam dess na hanabilay neneen dañ ko sop am ma ñi nga xamne ñom ñoy maliki ak hanabilay ak hanafi rahmatullahi alayhim ñom dañu ne yonal nañ ko manam daganal nañ ko loolu lañ bëgg wax manam daganal nañ ko way nekk lo xamne dañ ko sop okay legi kon bu boba mu nekk masala bo xamantene borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ ci wuté am ma li nga xamantene mom moko waral lool mom moy mom jundul nañ ko sank ne moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nañ ko manam ne dafa waxone umma ci hadith umma atiya bi radiyallahu anha ne bu ne na nga dag ci kaw manam li nga xamantene mom lañuy dag ci jigenu waxon nañ ko moy li nga xamantene mom moy clitoris bi manam li nekk ci kaw lolu nga xamantene da fay nekk ci kaw fi nga xamantene fofu la mom moy fi dom ji di genné mbote mom moy fi zakar bi di zakaru goor bi fi muy duggé manam lolu fi mi nga xamantene manam li ci kawam nga xamantene da fay melni ben li nekk ci kaw ci bop siq lolu lañuy dag tout té lolu nak bu boba dag bi lo ci dag lu mu tout day daal di doy ci né xarafal nañ ko loolu mom moy li nga xamantene mom nonu lañ koy defé am ma ñi nga xamantene manam li nga xamantene mom motax nak moy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne manam mom moy tax xar kanamam di gëna naat ndax lan ndax bu fekkentene dañu dag lepp bu boba day daal di nekk ko xamantene du am banex ci seyum manam buy sey ak borom kërëm du ci am banex kon bu boba loolu day nekk lo xamantene du dootul manam lolou day nek lo xamantene dootul dagal ndax dañuy dindi ci mom lepp lo xamantene lu koy jariñ la am ma su fekenteene nak daguñu ko lolou manam da fay nek lo xamantene day dindi ci mom manam day tax manam bané xam kawé lolou boba mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lolou mom mo la eppal cieur ci sa borom keur moy lan ci jëkkeer ji ndax lan ndax dafa wax ne mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax joju mu wax manam moy ndax jigen su fekenteene manam jongul boba da fay daldi bané xam day daldi kawé muy daldi meuna manam am tentation di dem di ndialoji da koy daldi gëna yomb lolou motax masalan arab yi bu doon xasse ki nga xamantene doomu ndialo ñu non ko ibnul khalfa manam doomu ki nga xamantene jongul ku jigen lolu mom lañ ko dar xasse ndax ki nga xamantene jongul ku jigen ci day daldi beuri banex ba pare day daldi beuri di li nga xamantene mom moy tentation ci dem di tassé ji ak goñi di dem di ndialo ji ak ñom lolu tamit daf ni daldi kon bu boba ci lañu xamé ni lolu moy li nga xamné motax sharia teurul ko kon lolu njariñ la gu mag go xamantene mi ngi ci sharia bi bokku na ci li nga xamantene mom moy benen mbir bi nga xamne mom mo ci aju te mom moy ibnul hajj rahimahullahu ta'ala indi ci al madkhal manam moy net wax gi ma wax wute bi wu borom xam xam rahimahullahu ta'ala wute ci ndax xarafal jigen ni ndax wa mashriq manam moy ñi nga xamantene ñom ñoo denk ci dekk ci orient ñoo ñu rek lañu wara xarafal wala ñi nga xamantene ñom ñoy wa maghrib ci lañ bok te moy ñu dekké ci manam occident ndax lan ndax ñi nga xamantene ñoo ñoo dekké côté bele ñom seen parti bobu ci seen awra bi day gëna genn le fait que muy gëna genn ba paré non seulement day gëna genn mais ñom tamit mom dafa wax né tamit loolu mom muy manam ñom ñoo gëna di xirtelo ci walu gog kon bu boba comme que ñom mbir mom day gëna genn ci ñom kon bu boba loolu day waral ñuy gëna bëgg di tudd goor ñi kon bu boba ñom bu boba dañ koy daal di dindi ndax li nga xamantene mom lañu xam moy jigen jo xamantene surtout bu dëkke ci ñoñu te xarafalul te bok ci ñom bu boba mom sa yu jëkke ji dugg ci kër gi rek day daal da koy daal bëgg sax sa yu jëkke ji dugg ci kër gi day daal bëgg tudd ak mom te bu boba nak ku goor ci tafit loolu day waral ci mom mu daal di son doot ko mënati ndax day motax leg bu wacce dal di wala bu genné du gawa yakamte delu ci kër gi ak yu demé nek non lolou mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam do djundju bim nan mo upp ci ru ci sa jëkkeur manam moy tax bu sa jëkkeur gën la mëna satisfaire mom mu yëg né kenen mom satisfaire na la té doyna voilà ala kulli halin wa su fekente né li nga xamne mom lañuy kaas fi ci occident boy xol sen documentaire subhanallah wala bok ngay lire sen article yi ñi bind ci walu gog dañuy faral di wax ne manam jigen ñi li upp ci jigen ñi ñom dañuy gis ne sen jëkkeeri duñ len satisfaire ci sen walu sey ndax lan loolu yépp liko waral moy ne sen jigen ñi dañ dul jong wa ala kulli halen legi nak mu daali dess fofu benn mbir mo xamantene lu mata leral la ndax da fay indi lent ci bop ñu bare te mom moy liñuy wax excision bi nga xamantene mom lañuy wax biñ li nga xamantene non la ko OMS indé wax ci façon excision yi am yépp amul benn bu ci nuro bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax manam ndax li nga xamantene mom lañ wax ñom manam mom moy té lool mom tamit mo ëpp liñu pratiquer li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax né nañ ko def loolu da naka gisuto ko koy pratiquer lool tamit lu mata baye xel wa ñi nga xamantene ñom ñoy pratiquer excision yépp manam ñom ñoy dag awray jigen ni soit dañuy dag parti bobu dañ koy dag complètement ba ñu dag ci lu bari ba nopi boole ko dag ci yenen li nga xamne mom lañuy tuddé lèvres wala bok amna ño xamantene dañuy def ablation total bu manam bu part bu aura bi am ño xamantene dañuy dañ koy ñaw lolu yep ay façon excision la am ño xamantene dañ koy piquer ak diko jam ak diko xos ak manam masalan bi ci duggal yo xamantene manam day tax ba muy ba manam dal ngir dindi manam sensibilité bi meuna am yoy yep nekul lo xamantene ku nek xamna ni yi yep dafa wouté gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle kon ci kaw lolu dañuy wax ne yeen bu fekkentene da ngeen di critiquer li nga xamantene mom moy jongal gi ñi jongal jigen ñi ñun ni nga xamantene non lañu ko yenente bi jangale sallallahu alayhi wasallam bokul ak yeen ni nga xamantene non ngeen ko gisee non lañu gisee ñu bari ci ñi nga xamne dañuy top seen aaday diko defé kon booba seen critique mom wëlbeutiku na dem ci fenen ba mu dess ci l'islam ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom diglewul li nga xamantene mom lañu le doon def lolu kon benn mbir la bo xamantene luma ta baye xel la ci walu gogo amma julit bi nak mom mo xam tubab yi d'accord nañ ci li nga xamne mom la sharia bi wax wala d'accord ruñ ci mom yoonu waru ci ne li nga xamantene mom moy julit pire moy ki nga xamantene mom bu yalla waxe yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ñom dañuy wax ne rek deg nañ ci top nañ comme ni nga xamne non la ko alquran waxe wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada allahu amran an yakuna lahum al-khiyratu min amrihim wa qalu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mune am yelowul ci julit bu gor du ci agent ci julit bu jigen bu fekente ne yalla ak yenentam bi sallallahu alayhi wasallam dañu atté ci mbir lulu nak dañ nan deg nañ sami'na deg nañ wa ata'na ti top nañ yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ulaika ñoñu la gaay hum ñom sax al muflihun ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñi taxé kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy yello ci julit warul wax ne warul wax ne manam kon comme fi manam ki ñi tubab yi li lañu wax kon lool mom moy li nga xamantene mom moy deug waya tamit benen mbir tamit mom matna leral ci walu gogo mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy jongale nenen ñom ñoy def lenen lo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala digeluko niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuko loolu nak ñoñu tamit war nañ leena arrêté deug la dañu wara xex li nga xamantene mom lañuy nekké ndax lool moy li nga xamne mom moy deug ñun dañuy wër wër lo di and ak deug fepp fo xamantene mom lay wër dem ndax lool mom ñun bu boba buñuy xex lolu non ndax tamit injustice bu mag la ci ni nga xamantene nonu lañuy faral di exiger jigen ñi waye li nga xamantene kon mom moy benen mbir mi nga xamne mom tamit matna leral mom moy jong donte amna ñenn ci manam yéféri ño xamantene dañuy japp ne lolu dafa barbar ñom dafa fekk ne xamuñu dara ndax li nga xamantene mom moy li borom li yenn médecin yi di wax rawatina amna ci 2007 amna ben médecin américain bo xamantene daf doon def ben conférence ci Sydney muy wax ne mom dafa gis ne té lolu découvrir nako té légui mbolam scientifique d'accord nañ ci lolu mom moy ne bu fekkonté ne nit ñi doon nañu jong kon ton lu upp ay millions yi nit yo xamne dañu am sida kon dootu ñu ko won am ndax li nga xamantene mom moy gis nañ ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jong ñom am nañu 60% de chance pour jigen bañ leena wal sida même sida bu jigen bi am 60% ñi jong ñom jigen du leen mëna wal sida kon lool tamit benen mbir la niki non moy ak MST yépp maladie sexuellement transmissible MST yépp non lañu mel manam jigéen ñi duñ ko mëna walu goor ñi su fekkante ne dañuy jong té lool mo na wala bok en tout cas chance yi dana wañéku niki non itam bok na ci li nga xamantene mom lañu wax né sét lañ ni 95% ci xalé yi nga xamantene wala goor ñi nga xamantene dañuy am problème manam saw ce problème yi nga xamné mom moy saw yi fi ñuy jinné ak yu mel non wa infection urinaire yoy non problème bu yoy non 95% de xalé yi nga xamantene ñoko am mom moy ñi nga xamantene jongu wuñ xalé yi ñi nga xamantene dañuy jongu ñom duñ koy sax faral di am ak yenen yo xamantene ay atté la yo xamantene dañ ci aju subhanallah xolal maggaayu sharia bi nga xamantene mom la fi mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam indi jël ko ci borom mom subhanahu wa ta'ala waye yéfer mom yéfer la rek dañ nan ko yow amul bakkar ginnaw sa kifel gi nga nekk ndax bu fekkente ne dang koy bañ lolou mom yow la concerné yow ya xam andak ne ñun deug xam nañ ni saasu nek day andak yalla ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam kon lolou monam mom moy li mom moy li nga xamantene mom moy li ëpp ci li nga xamantene mom mo aju ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci walu jong amna yeneen yo xamantene xeyna fat nañ ko waya ala kulli halin li manam day wone manam magay ndax manam wax manam masala yi dañuy wone magay gi nga xamantene mom la shariaatul islamiyya mag kon ala kul insha Allah taala ci jotaay yi nga xamantene ñom ñoo ci teggu dinañu ci leral yeneen masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci yeneen xisaal manam yeneen jikko yeneen melo yi nga xamantene ñom ñoo ci ñoo aju ci hadith bi lu dem nek manam li ñuy wax manam al istihdad manam moy ak wol moy dal wat karaw naqi ak manam lu dem nek wat wala bok wañi karaw yi nga xamantene ñom ñoy karaw naam yi ak li nga xamne ñoy lelewé ak yi nga xamantene ñom ñoy buddi karaw yi nga xamantene ño nek ci pokatan yi ak yeneen yi nga xamantene ay khisarul fitra lañ yoy insha Allah taala dinañu leen leral ci hadith yi ci jotaay yi nga xamantene ñom ñoy ñew insha Allah taala ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala bu bolañu ci nga xamantene dañuy ray sunna ñaari xaritam yi moy Ibrahim ak sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam yalla nañu yalla boole ci nga xamantene dañuy top seeni tank bok ci nga xamantene dañuy yor ndonale ba pare diko doxal tey leral diine ji te bancé am benn par par loté bancé top manam képp ko xamantene da nga jeng yalla nañu yalla boole ci nga xamantene daf leen di tek ci yoon gu jubbi aduna ak al-akhirah ci barke yannati bi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad على صحب أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.